Мінула некалькі хвілін, як пастраенне было закончана, а палонныя ў нерашучасці стаялі, невядома чаго чакаючы. Нарэшце з таго боку, дзе лагерная камендатура, па апельпляцу падкаціла легкавушка, за якой ехаў грузавік. Абедзве машыны спыніліся каля ўзведзенага ўзбудавання. Пакуль з легкавушкі, не спяшаючыся, вылазілі нямецкія афіцэры, грузавік, нібы ў вароты, уехаў паміж абодвума слупамі і спыніўся кузавам пад самаю перакладзінаю. З ягонай кабіны вылез шафёр, адчыніў задні борт машыны і зноў сеў на сваё месца. З абодвух бакоў у кузаве стаялі два нямецкія салдаты, паміж якімі хтосьці сядзеў спінаю да кабіны. Відаць, па загаду салдат з лавы ўсталі у белых халатах мужчына і дзве жанчыны. Ад усеагульнага ўздыху строй уздрыгнуў і ажывіўся. Напружанасць ад здзіўлення паступова ўзмацнялася, інтуітыўна перадаючыся па шарэнгах. Прыгледзеўшыся, Янка пазнаў мужчыне і ў дзвюх жанчынах дактароў, што аглядалі яго на рэнтгене. На іхніх галовах былі пілоткі з чырвонымі зоркамі, а на грудзях з-пад расшпіленых халатаў выглядалі гімнасцёркі са знакамі адрознення на пятліцах. Ад сонечных промняў асвечвала вішнёвая эмаль, і хлопец ніяк не мог разгледзець, якія ў іх знакі адрознення. Пакуль афіцэры размаўлялі між сабою, адзін салдат у кузаве прывязаў да перакладзіны тры кароткія пятлі. Усе ў страі затаілі дыханне. Запанавала трывожная цішыня, хаця ніхто не падаваў каманды смірна, але падспудна адчувалася, што навокала выстраены тысячы людзей. Янку здалося, што калі б не драцяная агароджа з прапушчаным па ёй электрычным токам і не вартавыя вышкі з кулямётамі, дык гэтае ўтаймаванае людское мора зараз хлынула б з бакоў на апельпляц, нібы вясновая паводка, змываючы ўсё на сваім шляху. Камендант шталага. Пачуў хлопец за спінай каторы. Ціха перапытаў заду другі голас у форме мышынага колеру. Цяпер Янка разгледзеў, што толькі адзін з афіцэраў апрануты ў агульнавайсковую нямецкую форму, якую носіць лагерная хова. На астатніх, у тым ліку на абодвух салдатах у кузаве, форма іншага колеру. Мусіць, гестапаўцы, якой-небудзь СА або СД, падумаў хлопец. У немцаў хапае розных спецслужбаў. Тым часам адзін з афіцэраў разгарнуў папку і пачаў голас чытаць нейкі загад. Янка як не напружваў слых, а ўсё роўна праз адлегласць нічога не мог пачуць. Толькі тады, калі гестапавец у кузаве расшпіліў каўнер гімнасцёркі на грудзях у мужчыны, выцягнуў з-пад яе медальён і праверыў асабісты лагерны нумар, хлопец здагадаўся, што афіцэр зачытвае прысуд і называе прозвішчы дактароў. А гестапавец узяў са дна кузава вялікі фанерны шчыт і праз галаву павесіў на грудзі мужчыны, потым на шыю яму надзеў пятлю. Мужчына як быццам выпрастаўся і горда ўзняў галаву. «За вредзіцельства і сабатаж», — прачытаў Янка словы, напісаныя на шчыце аршыннымі літарамі. Калі гестапавец, каб удакладніць асобу, пачаў расшпіліваць каўнер гімнасцёркі старэйшай жанчыны, тая з нянавісцю плюнула яму ў твар. Анямелы строй скалануўся шматгалосым выдыхам ухвалы, які перакаціўся з канца ў канец, але салдат нават не адрэагаваў на ўчынак жанчыны. Ён толькі выцер адной рукою вочы, і нібы механічны робат выканаў сваю справу. «Суайчыннікі, не памінайце нас ліхам! Мы зрабілі ўсё, што маглі!» — выкрыкнуў мужчына, калі гестапавец наблізіўся да малодшай дакторкі. У той момант, як ён надзяваў ёй на шыю пятлю, вочы жанчыны, асветленыя сонечнымі промнямі, бліснулі слязьмі, а ў блоку італьянцаў прагучала нейкая каманда. Відаць, яе падаў генерал. Бо калі Янка глянуў туды, дык убачыў, што італьянскія салдаты стаяць па камандзе смірна, а генералы і афіцэры аддаюць воінскую чэсць, узяўшы руку пад казырок. Іхняе адчуванне быццам перадалося хлопцу, ён таксама міжвольна стаў на выцішку, стаў і ажно войкнуў, і заплюшчыў вочы, калі рыўком крануўся з месца грузавік. Амаль адначасова ахнулі сотні палонных, ад чаго хлопец спалохана расплюшчыў вочы. Ён убачыў, як з кузава сарваліся тры чалавечыя постаці і, нібы паражоныя ударам грому, канвульсіўна ўздрыгваючы, павіслі, пагойдваючыся ў паветры. Янкаў твар перакрывіўся ад болю, як быццам навальнічны удар рыкашэтам зачапіў самога хлопца. Не саромеючыся, Янка абедзвюма рукамі выцер слёзы. Ці таму, што вочы паяснелі, прамытыя слязьмі, ці таму, што постаці павешаных ледзь-ледзь паварочваліся, і ў пэўны момант эмаль знакаў адрознення не пабліскваў ад сонечных промняў, але ён разгледзеў на пятліцах у мужчыны ромпу, старэйшыя дакторкі шпалаў, малодшыя два кубікі. Мабыць, ворагі злітаваліся і задаволілі апошнюю просьбу асуджаных. Пад медыцынскія халаты дазволілі адзець савецкую вайсковую форму. Гэтым самым ахвяры сцвердзілі, што яны паміраюць не толькі як дактары, але і як салдаты. Гэтая падзея, нібы выбух сакрушальнай сілы, паралізавала людзей. Мінула нямала часу пасля таго, як распусцілі строй, а яны, расслабленыя, ўсё яшчэ не разыходзіліся. У Янкі было такое адчуванне, быццам гэты выбух параніў не толькі яго, але адначасова і аглушыў усіх палонных. Сам ён таксама не мог апамятацца, шаломлены жорсткасцю ўдасканаленай кары, на вачах ва ўсіх пацыентаў дэманстратыўна павесіць дактароў за тое, што яны ратавалі ад смерці хворых суайчыннікаў. Мусіць, у пятым блоку не было нікога, каго б не ўзрушыла гэтая кара і хто б не бедаваў па яе ахвярах, бо адны з палонных былі ўдзячны дактарам за выздараўленне, а другія за ратунак ад гібель. Янка асабліва блізка прыняў да сэрца пакаранне дактароў, бо ў самы крытычны для яго момант яны падалі руку дапамогі. Калі б яны ў час не выратавалі хлопца з бяды, дык наўрад ці ён жыў бы зараз на белым свеце. Ён быў так усхваляваны, што доўга не мог супакоіцца, балюча перажываючы гвалтоўную смерць сумленных людзей. Нават калі намагаўся не думаць пра іх, усё роўна яны ўваскрасалі ў памяці і паўставалі перад ім жывы. То ўспамінаў, як на рэнтгене мужчына асцярожна паварочваў і пільна праглядваў яго на вылёт. «Маладым целе здаровы дух, вашы лёгкія малады чалавек чысцюткі, як шкельцы». А ён, радавы салдат, нават не павітаўся з генералам. Цяпер жывому сорамна перад мёртвым. То прыгадвалася, як абедзве дакторкі па чарзе ўважліва выслухоўвалі яго дыханне і старанна выстуквалі кончыкамі пальцаў рэбры на спіне і на грудзях. За сваю брыдку і худзізну перад імі яму было няёмка, але ўсё-ткі ад нязвычнай блізкасці малодшая, русы жмук валасоў, якой нагадаў перавязаную палой кулёну, хлопец не ўтрымаўся і размяк. Жанчына і выгляду не падала, што адчула, як у яго закружылася галава, і мімаволі прыплюшчыліся павекі, яна даравала ягоную слабасць. Ён таксама не асуджае жанчыну за тое, што яна не стрымала слёз перад пакараннем. Бо ў гэтым было не так праяўленне слабасці, як адчувалася права да жыцця. Павесілі маіх збавіцеляў. А за што? Пакаралі смерцю за тое, што яны выратавалі мяне.